شوی زمون دا خکولی پیغمبر توری نیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر توری نیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر توری نیزی شوی زمون دا خکولی پیغمبر توری نیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی خطبہ بائی چی ویلا پا مسجد نبوی کے خطبہ بائی چی ویلا پا مسجد نبوی کے کی په منبر تور نیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تور نیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تور نیزی چوی زمون د خکلی پیغمبر تور نیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی مونږ زکایو دا نن سبا په دومره زلالت کې مونږ زکایو دا نن سبا په دومره زلالت چپر مخید کفر لا خطر تور نیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تور نیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تور نیزی چوی زمون د خکلی پیغمبر تور نیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی د کور دی چې ابرو لوټ شو هغه دغه کابل دی د کور دی چې ابرو لوټ شو هغه دغه کابل دی چتا تری مسلمان کڑی بہر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی چوی زمون د خکلی پیغمبر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی نبی چې پر جهاد کړی کفار پر وژلی نبی چې پر جهاد کړی کفار پر وژلی بیا ولی بولی کار د دشتگر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی چوی زمون د خکلی پیغمبر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی د خدای کدا غتوری او نیزی نخواخ دلی د خدای کدا غتوری او نیزی نخواخ دلی شهید سرا بناوی پا محشر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی چوی زمون دخکلی پیغمبر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی لازان زینی بنا لری کولی اصحابانا لازان زینی بنا لری کولی اصحابانا تیار ور سراب وی اکثر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی چوی زمون دخ کلی پیغمبر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی حامد دادا بستا بی وفاید دین سروی حامد دادا بستا بی وفاید دین سروی ترسو پوری چیو نسی پسر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی چوی زمون دخ کلی پیغمبر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی صدیق عمر عثمان علی حیدر تورنیزی